Ikalawang Samuel, Kabanata 9. Minsay nagtanong si David, "Meron pa bang nalalabi sa sambahayan ni Saul? Gusto kong ipadama sa kanya ang aking kagandahang loob alang-alang kay Jonathan." Nang buhay pa si Saul, may alipin siyang Ziba ang pangalan, kaya't ipinatawag ito ni David. Paglapit ni Ziba, tinanong siya ng hari, "Ikaw ba si Ziba?" "Ako nga po, mahal na hari." Tugon niya, "May nalalaman ka bang buhay sa sambahayan ni Saul? Gusto ko siyang pakitaan ng mabuti, ayon sa aking pangako sa Diyos." Wika ng hari, "Mayroon po, si Mephiboset na anak ni Jonathan. Siya po'y isang lumpo." Tugon ni Ziba, "Saan siya naroon?" Tanong muli ng hari, "Nasa Lodebar po, nakatira sa bahay ni Makir na anak ni Amiel." Sagot ni Ziba. Ipinasundo agad ni David si Mephiboset, anak ni Jonathan at apo ni Saul. Nang maiharap siya kay David, siya'y nagpatira pa bilang pagbibigay galang. "Ikaw ba si Mephiboset?" tanong ng hari. "Ako nga po, mahal na hari." Sagot naman ito. Sinabi ni David, "Huwag kang matakot. Gagawin ko ang lahat ng magagawa ko para sa iyo, alang-alang kay Jonathan. Ibabalik ko sa iyo ang lahat ng lupain ng iyong lolong si Saul, at laging nakahanda ang aking hapag para sa iyo." Nagpatira pang muli si Mephiboset at sinabi niya, "Sino po ako para pag-ukulan ng pansin? Ako'y walang silbi." Tinawag ni David si Ziba at sa harapan niya ay sinabi, "Ibibigay ko sa apo ni Saul ang lahat ng ari-arian niya at ng kanyang sambahayan. Kayo ng iyong mga anak at mga alipin ang magbubungkal ng kanyang lupain. Aalagaan ninyong mabuti upang mag-ani ng sagana at magkaroon ng sapat na pagkain ng sambahayan ng iyong Panginoon. Ngunit si Mephiboset ay sa akin sa salo ng pagkain." Ang mga anak ni Ziba ay 15 at 20 ang kanyang mga alipin. Sumagot si Ziba, "Masusunod pong lahat ang utos ninyo, kamahalan." At mula nooy, kasalo na ni David si Mephiboset, parang tunay na anak niya. Si Mephiboset ay may bata pang anak na lalaki na ang pangalay Mika. Mula nga noon, ang buong sambahayan ni Ziba ay naglingkod kay Mephiboset. Kaya't si Mephiboset na pilay ang parehong paa ay nanirahan sa Jerusalem at kasalo ng hari sa pagkain.